Йому чомусь чувається одразу тупе, одноманітне поклацування печінку, гральних автоматів на кожному розі новозбудованих кварталів загиблого міста. Протягом 2 днів свого перебування там Дорошенко все бачив людей без посмішок, душевно пригнічених, принаймні йому так здавалось. Бачив атомний лазарет, переповнений нещасними, приреченими людьми, що гинуть від білокров'я, що очі їм виїдає катаракта. І всюди його переслідував усе той клацаючий, дурманливий, ніби наркотик, звук печінку. Хіросіма, одначе, не тільки це. Сотні тисяч звуглених людей – оце Хіросіма. Хіросіма – це коли балки сталеві плавились, і черепиця скипалась у груддя шлаку. І вишивка відбилася, мов трафарет, на живих жіночих плечах. Це також оті дівчатка-школярки, що, опираючись на бамбукові палиці, шкандибають кудись світ за очі в обгорілім лахмітті і кличуть матерів, і просять ковток води серед тієї сліпучої радіоактивної спеки. Буде віднині тут, де чабани водять отари без лоцій в своїм неогляднім сухім океані, де над полями морські чайки, ці крилаті душі загиблих моряків, тільки деколи збіліють, замайорять білокрило, збираючи хробаків та кузьку. Змалку він звик до просторів, до просторого життя. Серед численних друзів його є прості чабани і вчені-океанологи, степові комбайнери і моряки по всьому світу. Багатий він дружбою, досвідом, пориваннями, багатий своєю любов'ю до людей і одвітною любов'ю до нього. І ось з усім цим багатством опинитись збоку в лимані, у вічному штилі, буде, може, віднині твоєю палубою оця твердь степова, по якій ти йдеш навмання, і де на тебе гарячим повітрям хлюпає простір знайомий, океанічний. Нема тільки хвиль, нема бурунів. Посизілий, витерлуваний вівцями степ, він де-не-де побризканий краплинами синього цвіту. То вперто цвіте цупкий Петрів батіг. Цвіте навіть там, де все стерловане, вибите. Молодими очима дивився колись ти на цей степ. Була в очах орлина зіркість. А зараз сльозою розпливаються розгублені поцарені краплини синього цвіту. Ось могила козацька, де місце колись звалося Скарбне. Нараз в дитинстві тобі захоплювали дух перекази про скарби, закопані тут запорожцями. А як найти? Виїдь верхи конем на могилу, коли сходить сонце, і там, де ляже тінь від голови коня, копай, там буде скарб. Бо все міняється, тільки ця могила на місці, та сонце на місці, та тінь від коня. Хоча вже й не весна, але марево ще й зараз по весняному щедро затоплює степові простори. Тече, струмує всюди, мов світла весняна розлий вода. Блищить на відкритих рівнинах, на подах у логовинах, обтікає далекі скирти і посадки, робить їх серед цієї повені нереальними, ілюзорними. Наче в плесах чистих стоять, у лагунах, і самі себе відбивають у воді. А підійди ближче, там суш, колючі зарості маслин та гледичий і калюча суха трава внизу.